la Belgrad, trei fărătați stau în visoare. Mâine în zor sunt așteptați de spânzurătoare. Domnule Maria ta, cel din tâi oftează, bun ai fi, dar-i aștepta până mâine v-amiază. Până Maria ta.